jakości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef NATO potwierdza budowę w Polsce magazynu dla amerykańskiej armii. Koszt 260 milionów dolarów. Pracownicy skarbówki ostrzegają przed fałszywymi aplikacjami do rozliczania się z podatku. Ktoś próbuje albo nasze dane pozyskać, albo nawet zainfekować nasz komputer. Będzie kolejna polska wyprawa na K2 zimą. W tym roku wyprawa na K2 nie będzie miała problemów finansowych. Wielka inwestycja NATO w infrastrukturę wojskową w Polsce za ponad 260 milionów dolarów. O zgodzie kwatery głównej poinformował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Chodzi o magazyn w Powidzu dla amerykańskiego wojska. Mają być w nim przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla stacjonującej w naszym kraju Brygady Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Beata Płomecka. Jens Stoltenberg powiedział, że inwestycja, która uzyskała finansowanie sojuszu, wzmocni mobilność wojskową NATO. Poprzez wstępne rozlokowanie sprzętu zwiększymy gotowość do działania naszych wojsk, bo chodzi także o zdolność szybkiego transportu ludzi, a nie tylko ciężkiego sprzętu. Wstępne rozlokowanie sprzętu wojskowego to, jak przypominają eksperci, praktyka, która była wykorzystywana w czasie zimnej wojny. W razie konfliktu pozwoli ona Stanom Zjednoczonym szybko wesprzeć wojska sojusznicze tysiącami żołnierzy. To znacząca inwestycja, która pokazuje także, jak NATO współpracuje z USA. Amerykańskie wojska są w Polsce w ramach umowy dwustronnej, ale są wspierane inwestycjami sojuszu. To dobre dla NATO i dobre dla nas wszystkich. Budowa magazynu sprzętu wojskowego dla amerykańskiej armii ma rozpocząć się za kilka miesięcy i potrwać 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uwaga na fałszywe aplikacje do rozliczeń podatkowych. Urzędnicy administracji skarbowej przypominają, że usługa Twój e-PIT znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Skorzystanie z tej aplikacji poprzez inne strony niż portal resortu może narazić nas na straty, ostrzega rzeczniczka lubelskiej skarbówki Marta Szpakowska. Usługa Twój e-PIT jest tylko na jednym, jedynym portalu www.podatki.gov.pl. Jeżeli dostaniemy jakąkolwiek informację od firmy czy mailem przyjdzie nam informacja proponująca rozliczenie naszego zeznania przez Twój e-PIT i na pewno to nie będzie od nas mail, to wówczas powinna nam się zaświecić ta przysłowiowa czerwona lampka, że ktoś próbuje albo nasze dane pozyskać, albo nawet zainfekować nasz komputer poprzez złośliwe oprogramowanie. Urzędnicy przypominają, zeznania z danymi służącymi do rocznego rozliczenia PIT-ów są udostępniane po weryfikacji logującego się podatnika, wyłącznie na portalu podatki.gov.pl. W przyszłym sezonie Polacy ponownie spróbują zdobyć K2. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w grudniu zostanie zorganizowana narodowa ekspedycja na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Paweł Pawlica. Szczegóły w ciągu najbliższych kilku dni ma ogłosić Polski Związek Alpinizmu oraz szefostwo programu Polski Himalaizm Zimowy. Wiadomo jednak, że nie powinno być problemu z najważniejszą sprawą, to znaczy z finansowaniem ekspedycji. Znacznie przyczynił się do tego sukces medialny poprzedniej narodowej wyprawy, mówi Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. To otwiera drzwi do gabinetów różnych prezesów i w związku z tym z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że w tym roku wyprawa na K2 nie będzie miała problemów finansowych. Nie ma jeszcze decyzji o składzie wyprawy. Wiadomo, że poprzedzi ją przynajmniej jedna wyprawa unifikacyjna na ośmiotysięcznik w lecie. Na pewno zima 2019/20 będzie zimą dla Polaków. K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wyjściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś wygasł traktat o przyjaźni rosyjsko-ukraińskiej, podpisany w 1997 roku. Dekret o jego wypowiedzeniu podpisał w ubiegłym roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Rosyjscy komentatorzy niezależni zwracają uwagę, że Kijów zwlekał 4 lata z rozwiązaniem umowy, która w ich ocenie straciła znaczenie po tym, gdy Rosja dokonała agresji na wschodnią Ukrainę i zaanektowała Krym. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. O wygaśnięciu traktatu poinformowało rosyjskie MSZ. Resort dyplomacji od kilku miesięcy krytykował Petra Poroszenkę za podjęcie takich działań. Moskwa od 2014 roku, wbrew rzeczywistym działaniom, wciąż deklaruje chęć utrzymania poprawnych stosunków z Kijowem. Przedstawiciele najwyższych władz Rosji na wszystkich forach międzynarodowych twierdzą, że nie wspierają separatystów w Donbasie, a Krym zaanektowali, ponieważ tego chcieli mieszkańcy Półwyspu. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zwraca uwagę, że na arenie międzynarodowej nikt już nie wierzy w zapewnienia Kremla, a publicystka radia Echo Moskwy Julia Łatynina nazwała swój kraj międzynarodowym banitą i terrorystą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, ale wietrznie. Termometry pokażą w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 11, w Szczecinie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mar, wita wszystkich słuchaczy. I tak grzecznie rozpocząłem, bo audycja będzie szczególna. Już wyjaśniam. Otóż, drodzy Państwo, pomyślałem sobie, że skoro los tak sprawił, że dzisiejsze wydanie Maniaka Pociemku przypada na dzień 1 kwietnia, to ja zwykle ignorowałem takie koincydencje, przepraszam za trudne słowo, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj można zrobić wyjątek. I zaplanowałem maniaka takiego troszkę bardziej krotochwilnego. Postanowiłem poszukać piosenek niepoważnych, żartobliwych, no takich trochę bardziej pasujących do tej daty, kiedy się różne żarty i psikusy wyczynia. Co prawda dzień się już chyli ku końcowi, ale mam wrażenie, że skoro data na kalendarzu pozostała niezmieniona, to możemy do tej tradycji dołączyć repertuar dzisiejszej audycji. Na początek Albert Collins, który będzie przekonywał wszystkich nieprzekonanych, że nie jest pod wpływem. Day, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.

Tak się kocham, że gotów jestem w dowód mojej miłości wypić wodę po twojej kąpieli. No taką sobie wymyślił piosenkę artysta i zaśpiewał w Maniaku Pociągu. Teraz z kolei będzie Coco Montoya, też poważny bluesman, który wykona utwór Can't Get My Ass in Gear. Nie wiem, czy tłumaczyć to. W każdym razie, może tak łagodnie powiem, nie mogę się zebrać do kupy. A całość, jeśli państwo nadstawią ucha, wyjaśni już sam artysta. Well, you know me, I'm a regular guy. Could No i oczywiście wyjaśniła się przyczyna tej niemożności zebrania się do kupy artysty. Jeśli państwo słuchali uważnie, too much wine and too much beer, I can't get my ass in gear. Czyli jednak za dużo wina i piwa to nie jest dobra dieta. Tak śpiewał Coco Montoya. A teraz, proszę państwa, piosenka o rzeczywiście dość zadziwiającej tematyce, jak na muzykę bluesową. Piosenka, która ma właściwie dwa tytuły. Oryginalny tytuł brzmi Oreo Cookie Blues, ale być może z uwagi na niemożność reklamowania konkretnej firmy, to ona występuje też w wersji One Cookie Blues. Krótko mówiąc, jest to piękny blues poświęcony łakociom, a właściwie ciasteczku takiemu z czekoladą, o czym smakowicie śpiewa artysta. Chocolate on my fingers, icing on my lips, sugar, diabetes, and blubber on my hips. I keep the nightlight burning in the kitchen, babe, so I can go downstairs and cruise. I got them Oreo cream sandwich, chocolate covered cream filled cookie blue. I hide them in the cabinet, I keep them in a jar for emergencies, you know. I keep them in the glove compartment of my car, and I can't live without them. They get me high and I can get on booze. I got them Oreo cream sandwiches, chocolate covered cream filled cookie blues. Doctor says I'm crazy. You better give him up and quit. Now you be pushing up daisies because, boy, you definitely said, you know, but I couldn't quit if I wanted to. Yeah, I don't want to lose. Chocolate covered cream filled cookie. Bill by Nabisco ain't no rookie. Next best thing to Nookie Blue. To był Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues. W dalszym ciągu naszej trochę niepoważnej prima-aprilisowej parady piosenek bluesowych. Wchodzimy teraz na grząski grunt, muszę powiedzieć. No ale sprawdziłem na zegarku, jesteśmy po 22. Ja zresztą nie mam zamiaru jakoś bardzo obszernie tłumaczyć na polski tej piosenki. I trzeba powiedzieć, że to jest dość śmiałe podejście do tekstu. Ono mówi o... No nie, no właśnie sobie państwo dadzą radę. Ja podam tytuł. Wykonawca to, on jest taki mniej bluesman, a bardziej komediant, Mojo Nixon. No ale w sumie to muzycznie pasuje. A utwór nosi tytuł w oryginale She's Vibrator Addicted. No i po co tu się rozwodzić? Po prostu można potańczyć, posłuchać, a ktoś się uprze, to może sobie przetłumaczyć. Came home early one night from work. Thought my wife seemed a bit of a jerk. She's in there with a big piece of plastic. Yelling and a screaming. Super day likes creaming. She don't want my love stick. Cause she's vibrator dependent. Don't want me in it. Says I don't make the right noise. Been replaced by batteries. Hey there, fellas, can't you see? She just wants to play with her toys. She don't wanna go out and dance. She don't wanna get in my pants. Just stay home and vibrate. I'm getting big blisters on my hands. Thinking maybe I ain't a man. Man, she ain't gonna get impregnate. Cause she's vibrator dependent. Don't want me in it. Says I don't make the right noise. Being replaced by batteries. Hey there, fellas, can't you see? She just wants to play with her toys. Play with them, honey. Sound like she's shaving her tallywhacker with a battery-powered device. Me, I'm prancing around out in the living room. Got the demon chism build. I mean, I got a severe case of it. A lot of pressure on my brain. Eyeballs turning white. Grabbing my tallywhacker all the time. I look her in the eye and I say, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, please. Baby, you got something I need, something I want. I want to put my face in a special place. She said, what? I want to put my face in a special place. Yeah, I want to get a ring around the face, honey. You know what I'm talking about when the full moon comes around. She said, Moji Woji, you got to do something for me if you want to do that. I said, what's that, honey? She said, Moji, you know what you got to do? You know, I got these battery-powered things here. And you know I got some things that plug into the wall. Put 110 volts on my tallywhacker. Mojo, I want you to go out to the store. I want you to get me something. Something big and ugly. Gigantic vibrator. Vibratorzilla it'd be. Unplug refrigerator, Mojo. Get Vibratorzilla, bring it in here and put 220 on the money, honey. I said, baby, you done got crazy. And then, Mojo, you can put your face in a special place. But you're gonna have to, gonna have to make a little noise. Down to see a nurse, cure her of this terrible curse. Doctor said, lady, you're afflicted. Ma'am, you've got a terrible habit. Now I told you not to grab it. I pronounce you addictive. She's vibrator dependent. Don't want me in it. Says I don't make the right noise. Been replaced by batteries. Hey there, fellas, can't you see? She just wants to play with her toys. Yeah, she's vibrator dependent. Vibrator dependency now, isn't it? No, honey, you can't plug my toes into the wall. I ain't gonna hum no more either. To sobie pożartowaliśmy, może niezbyt finezyjnie i delikatnie, no ale przecież w końcu prima aprilis. Jak mówiłem, relacje damsko-męskie są bardzo częstym tematem piosenek, nie tylko bluesowych, no ale w maniaku pociągu głównie blues króluje. No więc teraz, kiedy sięgam po płytę jeszcze jednego artysty, którego myślę, że częściej moglibyśmy słuchać w tej audycji, jest nim Magic Slim, no to ten utwór dotyczy tej samej sfery męsko-damskiej, z tym, że wydaje mi się, iż ta piosenka niespecjalnie pochlebnie mówi o pewnej kobiecie. No już sam tytuł wskazuje, że będzie to jakaś pretensja. Crazy Woman. No, co zrobić? Crazy Woman, ale muzycznie całkiem, całkiem. Posłuchajmy. Thank you. I got a crazy woman. She got a mind just like a goose. Yeah, I got a crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I'm going out by me a toolbox. I believe that woman, she got some screws loose. She drank wine every morning. She drank wine late at night. Every time she come home, little girl, wanna fuss and fight. I got a crazy, crazy, crazy woman. The little girl, she got a mind just like a goose. I'm going down and buy me a toolbox. I believe that woman got some screws loose. What wrong with that gun? I give her all my money too. Sometimes I wonder, little girl, what the next thing that you gonna do. I got a crazy, crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I believe she got some screws loose. No, ta kobieta musiała troszkę narobić zamieszania w życiu artysty, ale teraz przechodzimy do ostatniego z tych takich trochę jakby niepoważnych tekstowo utworów dzisiejszej audycji. Będzie to artysta znany nam doskonale, właśnie artyści Smokey Joe Kubek i Benua King, i taki dość długi kawałek zatytułowany po prostu Are You For Real? Można to przetłumaczyć tak: czy ty to mówisz poważnie? Ale kawałek doskonały. rocks in your jaw, collagen in your lips, silicone in your chest. Ain't no telling what's in your hips. I wanna wrap my arm musicians, thank you so much. existing. We're going to say goodnight to you. As always, we want you to drive careful, because the life you saved could be mine. Everybody go home and get some sleep. Or whatever. In the meantime, until the next time, I certainly hope there will be. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you. Właściwie koniec audycji Prima Aprilisowej, ale nie koniec wydania Maniaka Pociemku dzisiejszego, ponieważ postanowiłem zamknąć dzisiejsze nasze spotkanie czymś w rodzaju zapowiedzi tego, co w najbliższym czasie. I to trochę jest odpowiedź na pytanie od jednego ze słuchaczy, dlaczego pomijam tego artystę. Takich pytań to ja otrzymuję sporo i gdybym z samych pytań miał ułożyć program Maniaka, to pewnie miałbym pracę, nie wiem, co najmniej do wakacji. No ale tutaj rzeczywiście trafiło to też na moje poczucie zaniedbania i dlatego niedługo w Maniaku Dickie Betts, taki troszkę zapomniany, fantastyczny muzyk, kojarzony przede wszystkim z Allman Brothers Band. No i nagranie, które zakończy dzisiejszą audycję, to już nie jest prima aprilisowe nagranie, ale bardzo piękne Bougainville. Dickie Betts Band, a ja mówię do usłyszenia. Let her know she's free.